Trybunału Konstytucyjnego w zeszłym roku. Jean-Claude Juncker nie będzie się ponownie ubiegał o stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Jego kadencja kończy się za 2 lata. Premier dziękuję za wsparcie i słowa otuchy, które, jak podkreśla, dodają siły. Beata Szydło napisała na Twitterze, że czuje się dobrze, a za każdy dobry gest z serca dziękuję. Szefowa rządu jest w szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Przechodzi badania po wczorajszym wypadku samochodowym w Oświęcimiu. Rządowa kolumna 3 samochodów wyprzedzała wieczorem Fiata Seicento. 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem, w którym była premier. Oprócz niej poszkodowani zostali dwaj funkcjonariusze BOR-u, w tym kierowca. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak poinformował, że szef ochrony premier, który został ranny, przeszedł pomyślnie operację. On także jest leczony w stołecznym szpitalu. Drugi poszkodowany członek ochrony opuścił już placówkę. Podczas konferencji prasowej na temat okoliczności wypadku rządowej kolumny szef MSWiA zapowiedział przebudowę Biura Ochrony Rządu. Zmianie ma ulec m.in. nazwa formacji chroniącej najważniejsze osoby w państwie. Kierownictwo MSWiA ocenia, że zachowanie funkcjonariuszy BOR-u w Oświęcimiu było prawidłowe. Jednak przy okazji minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w tej formacji zajdą poważne zmiany. Będą to zmiany dogłębne. Mógłbym powiedzieć tak, chodzi o skuteczne posprzątanie po generale Janickim. Tak trzeba to zrobić. Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński zapowiada między innymi zmianę nazwy, której nowa, robocza wersja to Narodowa Służba Ochrony. Dodał, że trwa także odbudowa etosu BOR-u. Ono przejęło parę dni temu część tradycji niepodległościowej poprzez nawiązanie do oddziału dyspozycyjnego B, KEDYW-u Armii Krajowej Okręgu Warszawskiego. Jarosław Zieliński chce wyposażyć służbę w nowe kompetencje. Między innymi w kompetencje związane ze zdobywaniem w sposób właściwie innym służbom informacji, ich analizowaniem oraz wykorzystywaniem. Myślę o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. A kandydaci do służby będą badani na wykrywaczu kłamstw. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Projekt zmian w BOR-ze ma być gotowy w ciągu miesiąca. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie nieopublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku. Dotyczyły one uchwalonych przez Sejm ustaw o Trybunale. Jak uznali śledczy, zaniechanie publikacji w sumie 4 orzeczeń było działaniem podyktowanym ochroną interesu publicznego. W ocenie prokuratorów działanie z takiej motywacji nie może być uznane za działanie na szkodę interesu publicznego i tym samym nie spełnia znamion czynu zabronionego. Śledztwo dotyczyło niedopełnienia obowiązków służbowych przez prezesa Rady Ministrów, ministra członka Rady Ministrów oraz prezesa i pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział, że nie będzie ponownie ubiegał się o to stanowisko. Jego 5-letnia kadencja upływa w 2019 roku. W wywiadzie dla niemieckiego radia Juncker wyraził też obawy o przyszłość Unii. Przewodniczący Komisji Europejskiej ocenił, że Unii trudno będzie zachować jedność w czasie negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie wyjścia tego kraju ze wspólnoty. Jak powiedział, obawia się, że Brytyjczykom dość łatwo uda się podzielić kraje członkowskie, obiecując różne rzeczy różnym państwom. W wywiadzie Jean-Claude Juncker przyznał, że inaczej wyobrażał sobie przebieg swojej kadencji na stanowisku przewodniczącego Komisji. Jak stwierdził, chciał pracować konstruktywnie na rzecz przywrócenia ludziom wiary w Europę, zamiast tego niemal codziennie musi zajmować się planami opuszczenia wspólnoty przez jeden z krajów. Juncker dodał, że nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję. Obecna kończy się w 2019 roku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Główne obchody Światowego Dnia Chorego trwają w Lourdes na południu Francji. Oczekuje się, że w ten weekend do tamtejszego sanktuarium przybędą 1000 pielgrzymów. Ten dzień ustanowił papież Jan Paweł II w 1992 roku. Obchodzony jest 11 lutego w rocznicę objawienia się Najświętszej Marii Panny młodej wiejskiej dziewczynie Bernadette Soubirous. W tym roku obchodzona jest 25. rocznica Światowego Dnia Chorych. Do Lourdes przybywają pielgrzymi z całej Francji i z zagranicy. Przedstawicielka jednej z parafii pod Lyonem, która odwiedza chorych i samotnych w ich domach, powiedziała: jedni nas o to proszą, kiedy indziej przychodzą ich bliscy z prośbą o pomoc lub po prostu o odwiedzenie dziedziny ich samotnie mieszkających rodziców. Papieża Franciszka reprezentuje kardynał Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. W wywiadzie dla miejscowej prasy podkreślił, że ten dzień ma zachodniej cywilizacji żyjącej w kulturze konsumpcji przypomnieć o tym, że trzeba uczłowieczyć, nadać bardziej humanitarnego wymiaru zmaganiom z chorobami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Adam Malecki. W 21. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy grali już w Chorzowie, Poznaniu, Krakowie, a teraz w Gdyni. Arka podejmuje Legię Warszawa. W pierwszym meczu w sierpniu to Arkowcy wygrali w stolicy 3-1. Tym razem marsz w stronę czuba tabeli chcą rozpocząć przy olimpijskiej legioniści. Jak na razie jest jednak remis 0-0, a w zakończonym już meczu 3 punkty mogą dopisać na swoim koncie piłkarze Wisły Kraków. Biała Gwiazda wygrała 2-0 z Koroną Kielce po pięknym golu Patryka Małeckiego i trafieniu Pawła Broszka z rzutu karnego. Dla Broszka to 136 gol w Ekstraklasie, czwarty w tym sezonie. Przy okazji udany debiut nowego trenera Wispy, Hiszpana Kikera Mireza. Wiślacy awansowali na 7 miejsce, Korona spadła na 10. W ligach zagranicznych w Premier League udało się w końcu wygrać Liverpoolowi. The Reds pokonali Tottenham 2-0 po dwóch golach Senegalczyka Sadio Mané. W Hiszpanii o powrót na pierwsze miejsce w tabeli walczy Real Madryt. Królewscy grają z ostatnią w tabeli Osasuną, jak na razie bez bramek. Nasze tenisistki dzielnie walczą z Serbkami w Pucharze Federacji. Polki, pokonując Austrię i Gruzję, wygrały w turnieju w Tallinie grupę, a teraz grają możliwość występu w kwietniowym barażu, w którym rozstrzygnie się awans do drugiej grupy światowej. W grach singlowych pierwszy mecz z Serbkami przegrała Katarzyna Piter, ale w drugim zwycięstwo Magdy Linet. O wszystkim decyduje debel. Panie Linet i Peter grają właśnie z Iwaną Jorowicz i Niną Stojanowicz. Polki pierwszy set wygrały 6-4. To się nazywa seria. Vive Tauron Kielce wygrało 17 spotkanie w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Pozostaje niepokonane. Tym razem mistrz Polski, który pewnie prowadzi w tabeli, pokonał na wyjeździe Stal Mielec 35-23. Pozycję lidera stracili za to w Ekstraklasie koszykarze polskiego Cukru Toruń. Ponieśli czwartą porażkę w sezonie, tym razem przegrywając z Treflem Sopot 62-94. Lepszy bilans od Torunian ma obecnie Stelmet Zielona Góra, który wraca na pierwsze miejsce. I na koniec rugby. Trwa przecież Puchar Sześciu Narodów, a dziś grali w meczach drugiej kolejki. Irlandia nie dała szans w Rzymie Włochom, wygrywając 63-10, a broniąca trofeum Anglia pokonała w Cardiff w Walię 21-16. Jutro Francja podejmie Szkocję. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Jutro więcej chmur, ale w całym kraju także trochę słońca. Na Pomorzu przelotnie może padać śnieg. Termometry pokażą w Białymstoku, Lublinie i Warszawie minus 4 stopnie, w Olsztynie i Bydgoszczy minus 3, w Trójmieście, Poznaniu i Rzeszowie minus 2, w Krakowie minus 1, w Katowicach 0, we Wrocławiu i Szczecinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie wydarzenie bez precedensu, pod patronatem i z udziałem Trójki. Witam Państwa. Mówi Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Będę jedną z kilku osób, które 15 lutego wyruszą w rejs jachtem żaglowym do Antarktyki. Każdy z nas ma swoje zadania. Moim będzie napisanie piosenki, a na koniec zaśpiewanie jej podczas antarktycznego koncertu. Oczywiście transmitowanego przez Trójkę. Pozdrawiam lodowato. Żartuję gorąco. Trzy sztuki w Antarktyce. Pierwsza relacja z tej polarno-artystycznej wyprawy już w środę o 17.10. Do usłyszenia. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Pod górę się wspina. Hej, nie wierzcie ludzie żadnym wielkim świętym, tylko swoim plecom pod ciężarem zgiętym. Hej, pomóżcie ludzie prawidłowo toczyć, bez żadnych wybiegów prawdy mówić w oczy. Hej, pomóżcie ludzie prawidłowo toczyć. Thank you. żaru umęczonym nogą. Hej, tragarze, drwale, drwale ładowacze! Hej, kto karp ma zgięty od najgorszej pracy? Hej, pomóżcie ludzie, a mi innym poczyć, bez żadnych wybiegów mówić prawdę. To sytuacja, która bardzo rzadko zdarza się w radiu, ale jeżeli się zdarzy, to należy to celebrować. Piosenka zagrała się sama. Tak było z tym utworem Dżambli. Na nowej płycie Rendezvous, którą będziemy szczegółowo omawiać w obecności Zimowita Kosmowskiego w liście osobistej za tydzień, jako utwór dodatkowy znalazło się to. Ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Na plaży mi się marzy taniec w słońcu i bez końca wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. O, a płyta zaczyna się od utworu Ta Anna już tu nie mieszka. Tymczasem okazuje się, że jest. Tylko się schowała w bonusowym nagraniu. Teraz przypomnimy z winyla płytę sprzed bardzo, bardzo wielu lat, która właśnie doczekała się postscriptum. zaryzykowałem odkurzenie oryginalnego winyla, wprawdzie nie z pierwszego wydania płyty Amma Down Mike Oldfielda, ale z tak zwanego pudełka, czyli zbiorczego wydania w pierwszych jego trzech płyt, a także kolejnego winyla, który zbierał jego współpracę z innymi muzykami. Tajemnicą Polichinella w tamtych czasach było to, że właśnie to wydanie płytowe Oldfielda, mimo że nigdzie to nie było wyraźnie napisane, zawierało miksy kwadrofoniczne. W owym czasie to była absolutna rewelacja. Płyta Amma Down była płytą szczególną, bo po legendarnych dzwonach rurowych, które trudno klasyfikować, bo są ikoną gatunku, druga płyta z całą pewnością nie dorównywała poprzedniej. I wszyscy zastanawiali się, w którą stronę Oldfield pójdzie. Są tacy, którzy uważają Amma Down za jego największe osiągnięcie. On sam też zdaje się tak uważać. Miałem okazję porozmawiać z artystą, choć nie mogę zaprezentować tej rozmowy z uwagi na to, że połączenie z Karaibami, gdzie w tej chwili mieszka, co chwilę się rwało. A Mike Oldfield, wiem to z oświadczenia, jest człowiekiem, który w momencie, gdybyśmy odłożyli słuchawkę, drugi raz by już jej nie podniósł. Postanowiłem po prostu z nim porozmawiać o płycie. Rozmowa z Oldfieldem nie jest łatwa, bo jakiekolwiek pytanie sugerujące to, że coś mi się nie podoba, natychmiast spotyka się z dość gwałtowną reakcją. Tak naprawdę kilka razy było tak, że nie pozwolił dokończyć mi pytania, które wcale nie domniemywało ze strony artysty czegoś złego. Wchodził słowo i mówił, to znaczy, że ci się nie podoba i że to krytykujesz. Chodziło mi między innymi o to, że w nowej wersji Amma Down, w powrocie do Amma Down, który nagrał po tylu, tylu latach, uzasadniając to zresztą sentymentalnym stosunkiem do tamtej płyty, o którą najczęściej jest przez swoich słuchaczy pytany, użył fragmentów oryginału, choć oczywiście w nowej, elektronicznej, wysamplowanej wersji. Zapytał, czy to jest rzecz, która powoduje, że jestem w stanie skrytykować nowe wydawnictwo. I tak dalej, ale oprócz tego rozmawiało nam się bardzo wspaniale o tamtych czasach. Zapytałem między innymi Oldfielda o finał popularnego w tamtych czasach serialu, kiedyś emitowanego także w polskiej telewizji, All You Need Is Love, serialu o historii muzyki rozrywkowej. Serialu wieloodcinkowego, który kończył się właśnie fragmentem tworzącego dzwony rurowe Oldfielda, a komentarz mówił o tym, że to jest przyszłość muzyki. Zapytałem go, czy wówczas czuł się jako ktoś, na kogo barkach spoczywa ogromny ciężar i czy uważa, że sprostał zadaniu. Roześmiał się i mówił, tak, wszyscy mnie o to wówczas i potem przez lata pytali. I tak naprawdę gdybym dorwał Tony Palmera, autora All You Need Is Love, to by mnie mocno popamiętał. No, ale takie to były czasy. Return to Amma Down okazuje się oczywiście w wielu formatach, bardzo nowocześnie, ale ten winylowy dla nas jest najważniejszy. No to przez chwilę porównujmy. Thank you. Jest oczywiście jedna fundamentalna różnica między pracą nad oryginalną płytą Mamba Down a nową. I o tym Michael Field też opowiadał. Wtedy pracowało się w systemie absolutnie analogowym. Teraz w cyfrowym. Powiedział, że trochę tęskni za tamtymi czasami i udało mu się spowodować, co nie jest łatwe we współczesnym studio nagraniowym, żeby trochę posługiwać się narzędziami z tamtego zupełnie innego okresu. Niemniej jednak po jednak chropawym pierwszym Amma Down, ta nowa płyta błyszczy metalem, chromem i elektroniką. Nie da się ukryć, że preferuję chyba oryginał, choć w jakiś sposób podoba mi się, że Michael Field wrócił do tamtej właśnie tej płyty, a nie nagrał dzwony różowe wersję 17. Return to Amma Down. Podróż sentymentalna artysty, który tak naprawdę nagrał najważniejszą rzecz w życiu na samym początku, a potem już tylko gonił sam siebie. Max Richter, inspirowany Virginia Woolf. Raz jeszcze. Max Richter, bardzo byśmy chcieli rozdawać w liście osobistej zaproszenia do Osieckiej na jego występ, więc trzymajmy kciuki. Ścieżka dźwiękowa filmu City of Angels. Po raz pierwszy chyba w liście osobistej, a z całą pewnością po raz pierwszy ta artystka, Sarah McLachlan. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, let me be empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel Ścieżki dźwiękowe filmów od mniej więcej połowy lat 90. do przełomu wieków zasługują pewnie na osobne opracowanie. Z jakiegoś powodu był to złoty okres. I tak naprawdę nie potrafię pokazać palcem na tę pozycję, która to zapoczątkowała. Najpierw były to składanki, a potem artyści zaczęli nagrywać piosenki specjalnie na ścieżki dźwiękowe i bardzo często te pozycje w ich dyskografii były wręcz wybitne. City of Angels jest przykładem takiej ścieżki dźwiękowej. Jeżeli już trzymamy kciuki za koncerty w Osieckiej, to podtrzymajmy jeszcze teraz przez chwilę. Z winyla, Blonde Redhead. Oh, To jest najbardziej niezwykła płyta winylowa i najbardziej nie nadająca się do radia. Ze wszystkich, jakie znamy. Stwierdziliśmy to tutaj zbiorowo, ponieważ i okładka, i naklejka, bardzo piękna graficznie, nie pozwala w żaden sposób rozpoznać, który utwór jest który. Co innego na wzorcowo opisanej trzypłytowej kompilacji Milesa Davisa. Freedom Jazz Dance. Kolejna sesyjna ścieżka. What's this called? Footprints. Footprints? You ought to call it wood print. Is this yours? Okay, this is wood prints, take one. Foot. Oh, excuse me, footprints. Seven, eight footprints, take one. Two, sorry. did. Drop the trees. Mm-hmm. That is a lot. To rzeczywiście był początek pracy, bo jeden z muzyków zapytał Majsa Davisa, jak nazywa się ten utwór. Footprints, po prostu. Teraz będzie przechadzka o północy grupy Wladimirskiej, a potem coś, czego bardzo dawno w liście osobistej nie było, a pojawiało się zawsze na końcu. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. Do usłyszenia. To the family cat. to the family car? What happened to the family car? What happened to the family car? What happened to the family? What happened to the family car? What happened to the family car? What happened to the family car? Zapraszamy do reklamy. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro papier ksero 45% taniej, 5,99 za ryzę, a storczyk 40% taniej, 11,99 za sztukę. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-